राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम जो परिपूर्ण परमात्मा है वो ही हमारा है, हमारा परमात्मा ही है और हमारी चीज कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है और मैं अनंत चीज है, उसमें मासे भर भी हमारी चीज नहीं है, हमारे केवल परमात्मा है, हम केवल परमात्मा के हैं। ये बात बैठ जानी चाहिए भीतर में ठीक तरह से, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुंबी भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। एक बार ये बार बार कही जाती है, बार बार कहेंगे नहीं है, ये बार बार तो कहते हैं, वास्तव में एक बार ही शांत हृदय से खूब प्रसन्नता से चुपचाप मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, ये एक बार ही होता है, दो बार नहीं होता, एक बार ही। क्योंकि अपना संबंध एक बार ही, जैसे लड़की का विवाह होता है तो एक बार ही होता है, एक बार ही, बार बार नहीं होता। शिष्य गुरु के सुनने जाता है, एक बार कहते हे महाराज हमारे आप हैं, मैं आपका हूँ, दो बार क्या कहे, दो बार क्या कहे, दो बार कहने का तात्पर्य है कि पहले बार का कहना नदी है, तो नदी नहीं करना है, मैं आप बताऊ चुपचाप हो जाओ। कन्या का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद वो पिता का गोद नहीं रहा, अब गोद पति का हो गया, अपना अपना गोद नहीं रहा, ऐसे ही भगवान का मैं हूँ ऐसा कहते ही मैं संसार का नहीं रहा। हर एक भाई बहन को ये माना चाहिए हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे काश अपट हैं। अब जो कुछ करना है भगवान के होने होते हुए ही करना है। दो बार नहीं होता, एक बार ही हो गया, हो गया, भगवान का हूं मैं, अरे वही रहे सदा भगवान का होता ही रहेगा। ब्याह होने पर लड़की कुंवारी नहीं होती, ब्राह्मण के मंत्रों के द्वारा अग्नि की साक्षी में संबंध हो गया, बस हो गया, माँ बाप की चिंता मिटी, उनके बड़ी चिंता, रात को नींद नहीं आती, छोरी बड़ी हो गई क्या करें, जब कन्यादान कर दिया उसी क्षण ही चिंता उठी, घर पर अच्छा मिल गया, माता पिता भी खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, हमारी बच्ची का संबंध हो गया। वो होते ही उसका नाम छोरी था, पुत्री, मेरी प्यारी पुत्री। अब उसका नाम भीनी हो गया, भीनी शास्त्र में भीनी कहते ही खट्टू राम, उसका अभ्यास नहीं किया। मैं भीनी हूं, अभ्यास नहीं किया, एक बार भीनी फेरी स्वीकार कर लिया। ये स्वीकृति एक बार ही होती है, शिकल कन्या पर दी है थे, एक बार ही कन्या दी जाती है। संविधान सौ पत बंटवारा भाई भाई का एक बार ही होता है। दूंगा आपको, मैंने दे दिया, तिन्ने का नहीं सकत, एक बार ही तीनों दे देना और ले लेना, ब्याह होना और कुआरा बड़ा बचना और शिष्य होना और गुरु जी होना, सदा के लिए हो गया, उम्र भर के लिए। दो बार की बात नहीं है, ऐसे एक बार ही दृढ़ता पूर्वक मान ले, इसमें अभ्यास नहीं है, जो स्वीकृति है स्वीकृति। तो आप जितने भाई बहन हैं, मैं जो स्वीकृति करें भगवान के पति पत्नी के आपस में स्वीकृति सदा से है, परंतु पता नहीं है। और ये तो सदस्य नहीं भी होते है, परंतु भगवान का तो हम है पहले से ही, केवल स्वीकृति हो जाती है बस। वह याद ना दे, इस वजह से गीता में स्मृति लब्धा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति है लाभ हुई। यह लब्धा शब्द है और स्वीकृति है, लब्धा शब्द भी लक्षण है। हिंदी में ऐसा शब्द नहीं है, हिंदी पूरी में शब्द नहीं है। पा गई कहते पा गई, मिल गई, और नई वस्तु के लिए पा गई मिल गई होता है, नई नहीं है, पुरानी है। स्मृति लब्धा, लब्धा चीज लदी, लदी वो ही है जो पहले से अपने थे, बीच भूल गए कहाँ रह गई कहाँ गया, वो लादी, उनको लादी कहते हैं। पंजाबी में लब्भी, लब्भी, लब्भी लादी। तो ये नया नहीं, नहीं है, पुरानी है, हमारा संबंध है। तो भगवान का संबंध हमारा पुराना है। ममई मानसो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी ईश्वर अंश, ये ईश्वर अंश है। तो समझने में भगवान अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी दो हो गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुर, पांच बात है। ये पांचों बातें एक साथ हुई है। ईश्वर अंश पहले से है, परंतु अच्छे संतों से, ब्राह्मणों से सुना, कि तुम भगवान के हो, मैं भगवान का हूँ, हो गए एक बार में पूर्ण हो गए। नष्ट मोह, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, स्मृति भी पुरानी होती है, स्मृति लब्धा लादगी, स्मृति लादगी। भगवान ने पूछा तुमने एकाग्रता गीता सुनेंगे नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो जनगा नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया तो स्मृति लब्धा। परंतु स्मृति लब्धा इसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं है, तत् प्रसादात, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। तो ऐसे भगवान की कृपा से नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, तद प्रसाद अब दोष में तो संदेह है। स्मृति प्रसाद, स्मृति प्रसाद बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाशात प्रसति, की जरूरत नहीं थी। नष्ट मोह स्मृति लगता तो क्यों कहा गीता में सुनी है, आपने कहा सुमो कमा खोद हो जाते खोद बहुत समोह समोह स्मृति बनता, स्मृति में सब बुद्धि ना सब प्रति, तो वही बात कह रही है आप नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात आवे कृपा से स्थितो से प्रणशति ही नहीं हुआ बाबा बुद्धिनाथ प्रणशति स्थितो से अधिकत संदेह संदेह अब कर सेवन तबा आपको जगत हुआ अर्जुन पहले कह दिया अध्याय योग से तमो आचित जी जैसे प्रश्न से ये नौवा है वो आठवा तो वो नजर आ गया है स्मृति लब्धा नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादांत हिस्तोष संदेह हम संदेह रहते स्थित हो कर से वजन हम कहा यो से नहीं कहा युद्ध करूंगा नहीं आप कहो से करूंगा आप युद्ध मत करो नहीं करेंगे युद्ध करो तो युद्ध करेंगे। अब एक बात हमारी अगर ये कह रहे यो से युद्ध करूंगा आप कहो युद्ध करूंगा आकर से वचन हम तब ये वचन ले लिया अपना मैं जो छे इंदम दस हूँ आठ है तमु आज नौ है अशोचारी संदेह कर से वचन तबा फिर भगवान नहीं बोले कर से वचन तबा एक बारी दो बार नहीं है अभ्यास नहीं है बड़ा चुपी नहीं है एक बार सुतोष में गलत संदेह संदेह रहता हो गया। अर्जुन के और भगवान अर्जुन के और कर्ण के साथ युद्ध हुआ तो कर्ण को गाय का श्राप था शत्रु के सामने तो युद्ध करेगा तेरे चक्का धस जाएगा जमीन में वो नीचा उठ कर उड़ा रहा था अर्जुन मार मारता है कि तू शस्त्र और शास्त्र को दोनों जानता है। कर्ण कहता है तू शास्त्र को जानता है शस्त्र विद्या को जानता है मैं नीचा करा हूं तो रथ उलट रहा है, कैसे मार रहा है, बंद कर दिया। भगवान ने कहा कि मारो बाण, पट मार दिया, करिए वचन तो आप कौन से होगा। कर्ण करा शास्त्र विधि और शस्त्र विधि दोनों विरुद्ध कर रहा है। भगवान अगर मारो बाण बस करी से बचन तब आप कौन से करूंगा, अपने पास बढ़कर करी से बचन तब। फिर बोला कि तू कैसे मार रहा है, तो अर्जुन ने बोला भगवान बोले शास्त्र का बचन आदता है मायांतम अन्या देवा विचारियन, आता ही आता हो तो मार दो बिना विचार किए। अभी वेदांत पार बेल पड़ा हुआ हो आता ही है, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्रधार धनहार अवैध वैध खर्चा है, अच्छा चीज है अवैध वैध है, बोल गई शस्त्र गई अग्नि नो गर्द से वह सत्य पानी ना पहा आता ही मत अच्छा। तो जहर दिया भीमसेन को अक्षरशः लाखा करे मैं जलाया अग्नि दी अग्नि घर दस सही वह शत्रु शत्रुदेव सावधान मारने का आ गए। धन हर लिया राज्य हर लिया छह बातें हैं, छह बातें जिसमें हो जाए उसको बिना बिना मार देना, मारो बाण शास्त्र आ गया है। अर्जुन ने कहे मैंने की बात मानना तो गलती हो जाती, तो भगवान मेरे ठीक है हाथ ते आया तब तो, अन्य देवा विचार बिना विचार मार दो हाथ ते छह प्रकार, एक प्रकार हो तो मारने लायक छह प्रकार के हाथ सही हो तुम। अर्जुन इनका मन नहीं था कि युद्ध करना चाहिए, परंतु कर्ण के साथ में कर्ण के साथ में दुर्योधन की मित्रता थी और शल्य सिखाने नहीं वो कौन मामा शकुनी शकुनी गा रहे ये सब शकुनी की बात है सभी बात भी लगा में। तो शकुनी दुर्योधन कर्ण कर्ण तो उसे मिल गया शस्त्र लेकर लड़ना चाहिए लड़ना ठीक नहीं है, उन्होंने कहा नहीं जय तो मान बिना विचार गए बस। तो कर से बचना था आप जो आज्ञा दोगे वो करूंगा ठीक है। भगवान चुप हो गए कर से बचना था ठीक है पूर्ण काम है, ऐसे भगवान ही आज्ञा पालन करना, अपने भी भगवान आज्ञा पालन करनी है, एक बार ही हुआ एक बार दो बार नहीं है। तो बस नष्ट मोह स्मृति लगता ऐसे ही हम भगवान गए हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं जितने सभी हम भगवान के हैं। अरे भगवान हो गया अब कहने वाला कहो दो बार कहो दस बार कहो बीस बार कहो मत कहो क्या मतलब है, हम तो भगवान गए हैं और भगवान के हो आप इस बात स्मृति लब्ध स्मृति लब्ध स्मृति मिल गई क्योंकि ईश्वर अनुसुति बना से हम संसार के हो गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं ममई वंश हो मूल में परमात्मा के हो आप सब परमात्मा के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सत्सुराशी। ऐसे मान लो आज पांचवी बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। अब अमल रहा, अमल रहा तो सुख नहीं मिलेगा, तो मल दूर करना है। अब कैसे बचन तो भगवान आज्ञा पालन करो, मल दूर होगा फिर सुख, दोष दूर हो गए तो ठीक हो गया, निर्दोष होगा तो अदंत सुख राशि। यह दुख होता है दोषों से, काम क्रोध लोभ और दुख होता है, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखी होता नहीं है सहज स्वाभाविक होता है, सजन कर्म गांवते हैं दर्शन भी देते हैं सहज सुख राशि। यह सात में पैदा हुआ है शुक्र से, शुक्र से ही पैदा होते हैं हम लोग इस शरीर में आए, ये शुक्र है, ये शुक्र से है, शुक्र से तो चेतन अमल से शुक्र से। अब अमल है वो होना है तो आज्ञा पालन करो, अमल हो जाओ भगवान आज्ञा से विरुद्ध मत करो, अमल हो जाएंगे शुद्ध हो जाएंगे सब के सब, और शुभ राशि दुख मिट जाएगा, यही मुक्ति है सर शुभ राशि मुक्ति। और जो परमात्मा के हमारे अंश है ये मान लिया तो भक्ति हो गई, सहसुख राशि में मुक्ति हो गई, और परमात्मा के अंश है तो भक्ति हो गई, और आज्ञा पालन के लिए कर्मयोग, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीन हो गया, बार मारे कर्मयोग और सहसुख राशि ज्ञान योग और ईश्वर अंश भक्ति योग, भक्ति हो ज्ञानी हो कर्म हो तीन हो गया। मानव जीवन का जीवन सपूर्ण अपूर्ण सफल हो गया, कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य, ज्ञात ज्ञाते भक्ति, कृत कृत्य कर्म हो गए, प्राप्त प्राप्तव्य भक्ति हो गई, तीन बात है। कृत कृत्य हो करना, करना बाकी नहीं रहा, कर्मयोग हो गया, और ज्ञात ज्ञातव्य जानने लायक बात जान ले तो ज्ञान हो गया, और भगवान की आज्ञा पालन करे तो प्राप्त प्राप्तव्य, तीनों बातें हो गया। आप सब सुनते मानव जीवन सफल सफल हो गया। अब अमल है वो मधु करना है, वो भी भगवान का हो गए। इस बात से गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म बिगड़ी हुई आज आज भी अभी सुध जाए, हो राम को नाम जप, हो राम को कर से बसंत, राम जी का हो कर राम जप और कुसंग मत करो, हो राम को नाम जब तुम्हें तभी कुसंग आज कुसंग का छोड़ कर गए नाम जब करो, मुक्त कर कहते यो माम वसुमोलो जानते पुरुषोत्तम सर्वित और भजते माम सर्वभावे न भारत, भगवान की भजन है। कन्या दूसरे कुल की हो गई, आज हम दूसरे हो गए, अब संसारी नहीं रहे, संसार थे नहीं, थे भगवान गया बनस्पति जल्दी भूल भूल भूल भूल भूल मिट गया। असली बात बोले कैसे हो जाए तुम्हारा, जैसे थे वैसे हो गए वास्तव। तो भगवान को मिलना है ये प्राप्त प्रावधव्य है, और करना है ये कृत्य कृत्य है, जानना है ये प्राप्त। भक्त्यात्मन्यासा किया ओम वे ब्रह्म योजना ज्ञातुम दृष्टुं परमेश्वरं तेन वाद ज्ञातुम दृष्टुं परतवे ज्ञातुम ज्ञान दृष्टुं भक्ते और परमेश्वरं तत्व तत्व ज्ञात्वा विषय तदनंतरं तदनंतरं उसके अनंतर ही अनंत प्रदा जहां जाना और एक प्राप्त है पूर्ण हो गया। पर सब कुछ करता है नारायण नारायण नारायण नारायण।